اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور ان کو جھٹلانے والوں کا عبرت ناک انجام بیان کیا، اور ہر انجام کے بعد ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس میں عبرت کا مقام ہے، ان واقعات کو، آیات کو، سورتوں کو پڑھو اور عبرت حاصل کرو، کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، قرآن و سنت کو پسے پشت ڈالا اور دنیا کی زندگی میں غفلت سے رہے اور آخر اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر رب کا عذاب جھیلتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ذکر ہو رہا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذکر ہو رہا ہے اب قرآن کا، اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا کہ جن کے صدقے اس کائنات میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنی رحمتیں اور نعمتیں بکھیری، اور جنہی کے صدقے ہم سب کو عزتیں ملی ہوئی ہیں، اس پیارے محبوب اور اس پر جو نازل کیا گیا اس کلام الہی کا ذکر ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو نازل اللہ جل مجد الکریم نے کیا ہے، یہ کسی غیر کی طرف سے نہیں، ہو بھی کیسے سکتا ہے، ایسا دل نشین انداز کہ آج بھی پڑھیے اور اپنے حالات کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج قرآن نازل ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں آج ہمیں قرآن درس دے رہا ہے، آج ہمیں قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کے گمراہی سے نکال کر ہدایت میں اور جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، زمانے تبدیل ہو گئے، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں، حکومتوں کے طور طریقے بدل گئے، لیکن الحمدللہ قرآن آج بھی وہی ہے اور آج بھی اسی طریقے سے کارگر ہے جیسے اس وقت تھا، اس کی کوئی بھی چیز جب اتنے دور گزرنے کے باوجود اپنے کو نہ بدلے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے آپ کو نئے دور کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھالتی رہے تو زمانے میں اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن جب اپنے آپ کو دور کے مطابق نہ ڈھالے تو اس کو ایک پرانی چیز سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کا کلام، نہ اللہ بدلا، نہ اللہ کا کلام بدلا، نہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتیں اور نوازشیں بدلیں، ہم اگرچہ بدل گئے، ہمارے طور طریقے اگرچہ بدل گئے، لیکن آج بھی الحمدللہ رب العالمین جو قرآن نازل ہوا تھا آج بھی اسی طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے، آج بھی نئی مشکلوں کا حل پیش کر رہا ہے، نئے سے نئے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ کسی بندے کا ہوتا تو اس کی سوچ ایک دور کے مطابق ہوتی، ایک خاندان کے مطابق ہوتی، ایک ملک یا زمانے کے مطابق ہوتی، لیکن چونکہ ساری کائنات کے رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رب کائنات کو جانتا ہے، جانتا تھا، اس نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ سب اللہ جل مجد الکریم نے سب مشکلات کا حل اس میں پیش کر دیا۔ نازل بہ روح الامین، اور اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، روح الامین لے کر اسے تشریف لائے، یعنی حضرت جبرائیل امین، وہ اس وحی کے امین ہیں، انہوں نے وحی میں کوئی خیانت نہیں کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کچھ لوگ کہ اللہ کے نبی کی طرف وحی نہیں آنی چاہیے تھی, مولا علی کی طرف آنی چاہیے تھی, جبرائیل کو بھول کر اللہ کے نبی کو دے گئے, نہیں وہ روح الامین ہے, اللہ جل مجد الکریم نے ان کو امین کہا ہے, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. جس کی طرف وحی آنی تھی اسی کی طرف وحی آئی ہے, کوئی غلطی نہیں لگی. ہاں ان لوگوں کو غلطی لگی جنہوں نے ایسے گندے عقائد اپنا لیے. اللہ نے ہمارے آقا کو امین کہا, اللہ نے جبرائیل امین کو امین کہا, تو جب بھیجنے والا رب العالمین, لانے والا روح الامین, اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ صادق و امین اور رحمت للعالمین ہے, تو پھر اس میں کمی کوتاہی کیسے رہ سکتی ہے؟ پھر اس میں یہ کہنا کہ یہ چیز نہیں ہے یہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ بدل گیا ہے یا کسی نے اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کو ڈھال لیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب اس کا ضامن, رب اس کا محافظ, رب اس کا نازل کرنے والا, جبرائیل امین لانے والے اور رسول کریم رسول امین اس کو قبول کرنے والے اور صحابہ سارے کے سارے امین اس کو آگے پہنچانے والے, تو قرآن میں ہیر پھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون لے کر آیا؟ فرمایا نازل به الروح الامین, اسے روح الامین لے کر آئے. الا قلب کا لے کر کہاں آئے؟ کہاں ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تیرے دل پر نازل ہوا. قربان جاؤں قلب مصطفیٰ کے, قربان جاؤں میں دل مصطفیٰ کے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ولو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشيه الله, کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. کہاں پہاڑ اور کہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارکہ. اور یہ غور و فکر کیجئے, جو دوست جنہوں نے مکے کی وہ وادی اور وہ جبل نور دیکھا ہوا ہے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. اللہ کرے ہم سب بار بار دیکھیں, ہزار بار دیکھیں, وہ جبل نور کو چومیں آنکھوں سے ہونٹوں سے ہاتھوں سے, جس پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ آرام فرمایا کرتے تھے, غار حرا میں جایا کرتے تھے. تو جب آقا کریم پر نازل ہوا قرآن, ہوا قلب مصطفیٰ پر ہے, قلب مصطفیٰ کو تو کچھ نہیں ہوا, جبل نور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. آج جا کر دیکھ لیجئے, مشاہدہ گواہ ہے کہ اس جبل نور کو ایسے جیسے کسی نے کاشے کر کے کاٹ دیا ہو. آقا اوپر تھے, اس پہاڑ کا جو میرے آقا کے نیچے تھا یہ حال ہوا, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا. وہ قلب مصطفیٰ جو وہ یعنی طاقت مصطفیٰ, کہ جس پر رب کا قرآن نازل ہو, اگر پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ پر نازل نہیں ہوا, نازل قلب مصطفیٰ پر ہوا. قلب مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ میں ہے, سینہ مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں ہے, اور جسم مصطفیٰ قدم مصطفیٰ کے نیچے وہ پہاڑ ہے. وہاں آج جا کر دیکھ لیجئے, 14 صدیاں گزر گئیں, آج ہی پتا چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پہاڑ پر تھے اس پہاڑ کا کیا حال ہے. اس پہاڑ کو آج بھی ایسے جسی کسی نے یعنی کسی چیز کے ساتھ بڑی ترتیب کے ساتھ کاٹا ہوا ہے, یہ ہے یعنی قرآن کا وزن, قرآن کا بوجھ, کلام الہی کا بوجھ. لیکن قربان جائیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کے, قربان جائیں ان کے سینہ بے کینہ کے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کر دیا, ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا, اور وہ جو تجھ پر ایک بوجھ تھا جس نے تیری کمر کو دورہ کر دیا تھا, ہم نے وہ تیرا بوجھ اتار نہیں دیا. ورفعنا لك ذکرک، محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو وہ محبوب جو کلام الہی اٹھائے اور دل مقدسہ کو کچھ نہ ہو، جس میں مقدسہ کو کچھ نہ ہو، وہ محبوب جب ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ محبوب جب ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند اور ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو پتھر پانی پر چلتے ہوئے آئیں، اشارہ کرے تو درخت چلتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں۔ وہ کون سا بول تھا جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر کو جس نے دورہ کر دیا؟ کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث بھر کی، سیدہ حلیمہ کے گھر ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دو فرشتے آئے، ترازو لگایا گیا، ایک میں آقا کریم کو رکھا اور ایک میں جو تھا وہ ایک آدمی کو رکھا، تولا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وزن زیادہ تھا، پھر دوسرے میں دس آدمی رکھے، ایک میں میرے آقا کو رکھا، تولا تو میرے آقا کا وزن زیادہ تھا، دوسرے میں سو آدمی رکھا، ایک پلڑے میں میرے آقا کو رکھا۔ یہ بچپنے کی بات ہے، ابھی چند سالوں کے ہیں، تولا تو سو آدمی سے بھی میرے آقا کا وزن زیادہ تھا۔ دوسرے پلڑے میں جو تھا وہ آدمی بڑھانے لگا، دوسرا فرشتہ پوچھتا کیا کرنے لگا، کہا میں بڑھانے لگا ہوں اس طرف آدمیوں کی تعداد، کہا رہنے دو، اگر دوسرے پلڑے میں رب کی ساری مخلوق بھی ڈال دو گے، 14 طبق بھی ڈال دو گے، 70,000 جہان بھی ڈال دو گے، آقا کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ آقا کائنات سے وزنی ہے، آقا کائنات سے بھاری ہے، ساری کائنات ایک طرف، میرے آقا ایک طرف، سارے انبیاء اولیاء ایک طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف۔ تو جو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ارے جن کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج واپس چل پڑے، پہاڑ چلنے لگے، درخت چلنے لگے، پتھر چلنے لگے پانی پر، تو وہ ایسا کون سا بول تھا کہ جس کا قلب مصطفیٰ جو قرآن کو اٹھائے اور کچھ نہ ہو، تو وہ کون سا بول تھا جس نے محبوب کی کمر دوری کر دی؟ جب رب کریم نے دیکھا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی رکوع میں، کبھی محبوب کریم سجود میں، کبھی محبوب کریم رو رہے ہیں، کبھی محبوب کریم جو ہے وہ آرام ہی نہیں کرتے، تو رب نے کہا میرے محبوب آرام کر لیا کر، کیا مسئلہ بن گیا، کیوں اتنا پریشان ہو گیا، تو کبھی آرام بھی کر لیا کر۔ تو کہا باری تعالیٰ میں ہی سو گیا تو لاجپال کون بنے گا، ان گناہگاروں کی شفاعت کون کرے گا، سو گئی امت تے آقا جاگدا، کیتیاں لاجپال نے رکھوالیاں، ساری امت سوئی ہوئی ہے، اگر ساری امت بھی سو جائے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے حاجت روا ہیں، سب کے مشکل کشا ہیں، سب پر کرم نوازی کرتے ہیں۔ تو رب نے پوچھا محبوب کیا معاملہ، کبھی جھکے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، کبھی رکوع میں کبھی قدمانے وارکا ورم کر جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو باری تعالیٰ اتنی گناہگار امت میرے پلے باندھی اور اب مجھے کہتا ہے آرام کر لے، اگر میں آرام کروں گا تو اس گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ تو میرے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب کریم والا سوف یوتی کا رب کا فقر نہ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا، محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، سنرضی کا فی امتی کا ولا نسو کا، محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، امت کے بارے میں میں پوچھ لوں گا نہیں محبوب تجھے، میں قیامت کے روز کسی کو یہ نہیں کہنے دوں گا کہ یہ دیکھو محمد عربی کے غلام جو ہیں وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ دیکھو محمد عربی کے غلام جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، محبوب تیرا ایک سجدہ ہوگا میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں تیرے ایک سجدے کے بدلے میں معاف کر دوں گا۔ تو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا قلب مطہرہ دیکھیے، ان کا قلب مکرم دیکھیے، کہاں وہ قرآن میں نے محبوب کے قلب پر نازل کیا ہے، یہ ہے رب کا کلام، آیا کہاں محبوب کریم کے دل میں، ارے نور نور میں آتا ہے، آج آج میں آتی ہے، تو یہ نور مصطفیٰ قلب مصطفیٰ جو تھا وہ نور تھا اور وہاں نور خداوندی، یہ کلام خداوندی جو تھا یہ جلوہ گر ہوا، تو کہا اس کو اے محبوب اس لیے تیرے دل پہ نازل کیا لتکون من المنذرین، تاکہ تو لوگوں کو ڈر سنانے والا ہو جائے، تاکہ تو لوگوں کو منذر کا معنی میں نے پیچھے جو تھا وہ تفصیل کے ساتھ جو تھا وہ الحمدللہ رب العالمین بیان کر دیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے منذر ہیں اور کیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نذیر ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کا نور بنا کے بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. کہا محبوب اس لیے تو تجھے میں تجھے قرآن دے کر بھیجا کہ تو کائنات کا ڈر سنانے والا بن جائے, تو دنیا کی ایک ایک چیز کا ڈر سنانے والا بن جائے. تو یہاں بھی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے میں نے یہ قرآن تیرے دل پر نازل کر دیا, قلب مصطفیٰ پر نازل کر دیا, تاکہ تو ڈر سنانے والا ہو جائے. اور یہ دل ایسا فرمایا کہ تاکہ آپ اسے محفوظ رکھیں. ارے اپنی بڑی سے بڑی امانت وہ وہیں رکھتا ہے آدمی جہاں اس کو یہ یقین ہو کہ چور چوری نہیں کر سکے گا, یہ کسی غیر کو اپ میری امانت نہیں دے دے گا. آپ غور و فکر کیجئے, ایک سونا تھوڑا سا سونا ہو آدمی کتنا سنبھال کے رکھتا ہے, کیوں سنبھال کے رکھتا ہے, کچھ چور چوری نہ کر جائے. آپ کسی کو جاتے جاتے یعنی اپنا جوتا تو پکڑا جائیں گے, کپڑا تو پکڑا جائیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس سونا ہو تو سوائے کسی ایسے شخص کے جس پر آپ کو اعتماد ہو اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ رب کا کلام تھا, یہ رب کا رب جل مجد الکریم کا یہ کلام تھا. تو کہاں رکھا؟ قلب مصطفیٰ نے رکھا. رب کو پتا تھا یہ میری امانت اٹھانے والا ہے, اور یہ امانت وہاں تک پہنچانے والا ہے جہاں تک اس کے پہنچانے کا حق بنتا ہے. تو کہاں تک پہنچایا؟ وہ امانت مصطفیٰ, اب وہ امانت خداوندی رب جل مجد الکریم نے صدیق اکبر کے قلم میں ڈالی, فاروق اعظم کے قلم میں ڈالی, مولا کائنات کے قلم میں ڈالی, اور حضرت عثمان غنی کو یہ امانت سونپ دی. اے عثمان غنی, تم اپنے ہاتھوں سے رب کی اس امانت کو اکٹھا کر دو. یہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ یعنی امانت قلب مصطفیٰ نے اس لیے رکھی کہ یہ قلب جو ہے یہ رازدار خداوندی ہے, اس میں رب کے رازوں کے بھیدوں کے اور اسرار کے سمندر موجود ہیں. اس لیے فرمایا تیرا ہی میں نے محبوب دل دیکھا جس میں میرا جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ رہ سکتا ہے. اور بھولے نہ دل کی تخصیص اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے, اور تمیز و عقل و اختیار کا مقام بھی وہی ہے. تمام اعضاء اس کے مسخر و مطیع ہیں. حدیث ہی میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے, اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب, اور فرح و سرور و رنج و غم کا مقام دل ہی تو ہے. جب دل کو خوشی ہوتی ہے تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو مثل رئیس کے ہے, وہی موضع ہے. عقل کا تو امیر مطلق ہوا, اور تکلیف جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے اسی کی طرف راجع ہے. یہ دل ہی ہے جو آدمی کو کبھی کسی طرف لے جاتا ہے, کبھی کسی طرف لے جاتا ہے. میرے آقا نے کہا میرے آپ کے جسم میں لوگوں تمہارے جسم میں سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر یہ فاسد ہو گیا سارا جسم فاسد ہو گیا, اگر یہ صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا. اللہ وحی القلب, اللہ وحی القلب, اللہ وحی القلب. کہا خبردار وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. دل درست ہو گیا سارا جسم درست ہو گیا. جب پاک دل ہوتا ہے پھر اس کی سوچیں پاک ہو جاتی ہیں. اسی لیے تولیہ اکرام تزکیہ نفس کرتے ہیں. جب نفس پاک ہو گیا, جب دل پاک ہو گیا, آدمی کی نظر پاک, پھر آدمی کا بولنا پاک, سننا پاک, پھر آدمی کا کاروبار پاک. جب دل کو دل پر کنٹرول ہو جاتا ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے دل میں جب منافقت بھری ہو, دل میں جب کروز اور گرز اور حسد اور کینہ بھرا ہو تو کیا ملے گا؟ اس لیے دل جو ہے اس کو چونکہ قلب مصطفیٰ پہ اترا, ہمیں بھی اس قرآن کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے. ہم نے زبانوں پر, وہ بھی کچھ لوگوں نے زبانوں پر تو رکھا, سب نے وہ بھی نہیں رکھا. اب تو قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی, مولوی ابھی تک ہمیں کہتے ہیں قرآن پڑھو. اب تو دنیا مذاق کرتی ہے. تو کہا ارے دنیا کو ہم نے دل میں بٹھا دیا, اولاد کو ہم نے دل میں بٹھا دیا, ہم نے دولت کو دل میں بٹھا لیا. حکم یہ تھا میرے مصطفیٰ کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا, تم بھی اس کو اپنے قلب میں رکھ لو, اپنے دل کو اس میں سمو لو. اور جب دل میں سمو گے پھر دل مصطفیٰ سے, قلب مصطفیٰ سے پھر رحمت کی بارش ہوگی, پھر کرم کی بارش ہوگی. وہ تمہارے دلوں پہ آئے گی, اور جب تمہارے دل پہ رحمت مصطفیٰ کی بارش ہوگی پھر اس قرآن کے انوار جو ہیں وہ اس کے شگوفے تمہارے دلوں سے پھوٹیں گے, اور ہر طرف جو ہے ہمیں یعنی نور ہی نور نظر آئے گا، یہ دنیا بھی جنت نظر آئے گی. لیکن ہم کھو گئے، ہم اس نسخہ کیمیا کو بھول گئے، ہم نے اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا، ہم نے اس کو کبھی کسی مرنے والے پر پڑھنے کے لیے رکھ لیا. یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ قرآن تو ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا، یہ قرآن تو ہمیں دنیا سے اٹھا کر یعنی جنت تک پہنچانے کے لیے اور زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن بہت ساروں کو عزت دیتا ہے، میرے آقا کی یہ حدیث شریف ہے، قرآن بہت ساروں کو عزت دیتا ہے، بہت ساروں کو ذلت دیتا ہے. تو امام احمد کہا کرتے تھے، لوگوں میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس کو قرآن نے عزت عطا فرمائی ہے، میں قرآن پڑھا میں نے تو اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دی. تو اس لیے یہ طلب مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. اور کہا پھر بلسان عربی مبین، ہم نے اس کو روشن عربی میں نازل کیا. دیکھو بھائی، قرآن تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کیا پنجابی جاننے والے، انگلش جاننے والے، فرانسیسی جاننے والے، اردو اور ہندی اور سندھی جاننے والوں کے لیے نہیں ہے یہ رحمت؟ یہ رحمت تو سب کے لیے، تو سب کی زبانوں میں ہونا چاہیے. تو اس لیکن قرآن اترا صرف عربی میں کیوں؟ اس میں اصل میں یہ ایک راز تھا، یہ ایک سر اور بیت تھا کہ لوگوں رحمت لینی ہے تو طریقہ بھی میرے مصطفیٰ کا اپناؤ، زبان بھی میرے مصطفیٰ والی بولو. ٹھیک ہے، رب پنجابی بھی سمجھتا ہے، رب اردو بھی سمجھتا ہے، رب انگلش بھی سمجھتا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ زبانوں کا مالک ہے. لیکن کہا اگر میری رحمت لینی ہے تو پھر میرے رحمت اللہ العالمین کی زبان میں بولا کرو، میرے رحمت اللہ العالمین کی زبان کو سیکھ لو، پھر تمہیں رحمت مل جائے گی. رحمت یہ تو حدل الناس ہے، ساری کائنات کے لیے یہ رحمت ہے، لیکن اتارا صرف عربی میں گیا اس لیے کہ محبوب کی زبان عربی تھی. رب کو اپنا کلام بھی عربی میں اتارا رب نے، اس لیے کہ محبوب کی زبان رب کو پسند تھی، محبوب کا طریقہ رب کو پسند تھا. تو کہا عربی میں اس لیے اتارا. لوگوں جہاں دیکھو زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا، رب کو کسی زبان میں پکارو، کبھی بھی پکارو، کہیں بھی پکارو، رب سننے والا ہے. لیکن اپنی سب سے عظیم کتاب کلام الہی کو عربی میں نازل کر کے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عربی زبان کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے. یہاں تو انہو کی ضمیر ہے قرآن کی طرف، کہ قرآن کا چرچا پچھلی کتابوں میں بھی ہے، یا انہو کی ضمیر ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، کہ اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یعنی چرچا ہے وہ تمام کتب سماویہ میں مذکور ہے. تورات میں دیکھ لو، انجیل میں دیکھ لو، زبور میں دیکھ لو، صحیح میں دیکھ لو، سب کتابیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور چرچوں سے بھری پڑی. نعت مصطفیٰ ہر قرآن ہر کتاب میں اللہ جل مجد الکریم نے نازل کر دی، اور انجیل کا تو معنی بشارت ہے، انجیل تو نازل ہی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کے لیے ہوئی تھی. تو اس لیے کہا اس محبوب کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اے لوگوں، یہ وہی نبی ہے کہ جس کے یعنی ہم نے جو پچھلی کتابوں میں ہم نے یہ چیزیں نازل کر دی. اولم یکن لہم آیتن، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی؟ کیا وہ کتابیں اپنی پڑھتے نہ تھے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت اور رسالت پر یا یہ کم نشانی تھی؟ اَن یَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، کہا اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم، جتنے بنی اسرائیل کے عالم، جتنے زبور پڑھنے والے، تورات پڑھنے والے سب جانتے تھے یہ وہی آقا ہے، یہ وہی محبوب ہے، اور سب کو پتا تھا. لیکن افسوس کہ یہ بیڑا گرک ہو ستیہ ناش اس اسبیت کا، اس حسد اور بغض اور کینے کا، اس نے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. سب تورات میں پڑھتے تھے محبوب آنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی، ان کی عظمت یہ ہوگی، میرے آقا کے سر اقدس سے لے کر میرے آقا کے ناخن پاک تک ایک ایک چیز تورات، انجیل، زبور اور صحائف میں بیان کر دی گئی تھی. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. جب آ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, یہودیوں سے پوچھا گیا, یہودیوں تم کہا کرتے تھے اللہ کا نبی آنے والا ہے, آخری رسول آنے والا ہے, یہ دیکھو اللہ کے رسول آ گیا, کیا یہ وہی ہیں جو تم کہا کرتے تھے؟ دیکھا اور کہا شانے تو وہی تھی ساری, حتیٰ کہ آقا کی زلفوں کا رنگ اور ان کے کنڈل تک بیان کیے گئے تھے, آقا کی آنکھوں کی اوپر جو بال ہوتے ہیں بھویں ان کا ذکر تک کیا گیا تھا, میرے آقا کے ناخنوں انگلیوں کا ذکر کیا گیا تھا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی بینی اور نیچی نظروں کا ذکر کیا گیا تھا, میرے آقا کی چال ڈھال کا ذکر کیا گیا تھا, میرے آقا کی گفتار کا ذکر کیا گیا تھا, وہ نبی چلے گا کیسے, وہ نبی بولیں گے کیسے, وہ نبی کھائیں گے کیسے, وہ نبی پیئیں گے کیسے, وہ نبی کہاں سے کب ہجرت کریں گے, کہاں پیدا ہوں گے, کہاں روزہ مقدسہ ہوگا, ان کے صحابہ کیسے ہوں گے, جیسا سورہ فتح میں آگے پورے کا پورا واقعہ آئے گا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, رب کہتا ہے محمد اللہ جل مجد الکریم کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے غلام ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں, اور ان کی یعنی جو شان ہے وہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگو دیکھو وہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے فرمایا تراہم تو دیکھے گا ان کو رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس کے ساتھ والے جو صحابہ ہیں وہ رکوع کرتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدوں کا علامت جو ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہے, ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, ان کا ذکر تورات میں بھی تھا, ان کا ذکر انجیل میں بھی تھا. کہا جس کے غلاموں کا ذکر تورات و انجیل میں ہے اس آقا کا ذکر کیسا ہوگا؟ تو رب جل مجد الکریم کہتا ہے یہ علماء جانتے ہیں لیکن ظالم ہیں, جانتے پہچاننے کے باوجود مانتے نہیں, جاننے کے باوجود مانتے نہیں. جب یہودی اپنے سارے علماء کو لے کر آئے, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابن یامین اور صالبہ اور اسد اور اسید, یہ سب حضرات جنہوں نے تورات میں حضور کے اوصاف پڑھے تھے, ان کو لے کر آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام سب سے بڑے ان کے عالم تھے, مناظر تھے, کہا چلو چل کے مناظرہ کرو, یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم ذکر کرتے تھے. علماء اٹھے, ان کے پادری, ان کے راہب اٹھے, پورے یہودی اٹھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ مناظرہ کرنے آئے ہیں, کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سارے بیٹھ گئے. ادھر سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا گیا. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, جب اس حویلی میں داخل ہوئے, جب اس جگہ میں داخل ہوئے جہاں وہ سارے یہودی اور مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, تو عبداللہ بن سلام نے دیکھا, علماء نے دیکھا, جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے اور چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہی پڑھنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اب لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام ہم تمہیں مناظرہ کے لیے لے کر آئے تھے, یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اللہ اکبر, کتنی پیاری انہوں نے بات کی, ارے کس سے مناظرہ کرتے ہو؟ اس کا چہرہ تم نے دیکھا ہے, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ کسی جھوٹے کے چہرے پر اتنا نور برس سکتا ہے؟ جھوٹوں کے چہروں پر تو لعنت برستی ہے. یہاں تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دیکھو نا. اللہ اکبر, کیا عبداللہ نے جھوٹے کا نہیں چہرہ ہے؟ ایدے اتے صدا وال فجر دا پھیر آئے, اسے دیا صورتاں تے اسے دا سپارہ, قسم خدا دی آقا سب نالوں پیارا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری یہ شانے عظمتیں قرآن میں تو ہیں ہی, قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھی بیان ہے, تورات و انجیل زبور میں سب میں یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے عظمتیں بیان ہیں. بلو نزلناہ علی بعض الاعجمیین, اگر ہم اس کو کسی غیر عربی پر نازل کر دیتے, فقراہ علیہم, وہ ان پر پڑھتا, ما کانوا بہ مومنین, تو تب بھی ایمان نہ لاتے. اب تو کہتے ہیں نا معاذ اللہ یہ نبی خود عربی ہے, اس نے عربی میں معاذ اللہ اس کو بنا لیا یا کسی آدمی بنا کر دے دیا. ارے جو کچھ عربی نہیں جانتا اس پر بھی اگر یہ نازل کر دیا جاتا تو اتنا بڑا معجزہ دے کر بھی وہ ایمان نہ لاتے. تو یہ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ویسے ہی الزام لگا رہے ہیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, ہم نے یوں ہی جٹھرانا پھیرا دیا مجرموں کے دلوں میں. مجرم جو ہیں ان کے دلوں میں ایسی باتیں جو ہیں یعنی وہ ڈال دی گئی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر وہ شانے دیکھتے عظمتیں دیکھتے تو آپ پر الزام نہ لگاتے کہ یہ اس نے خود بنا لیا. کبھی کہتے خود بنا لیا, کبھی کہتے کوئی آدمی آ کے بنا گیا, کبھی کہتے یہ جن بنا گیا, کبھی کہتے کچھ ہو کبھی کچھ. تو رب نے کہا ظالموں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں یہ بے حیائی رچ گئی ہے اور تمہارا کفر کا اختیار کرنا جو ہے وہ میرے علم میں ہے, اس لیے ان کی ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حالت میں یہ کفر سے پلٹنے والے نہیں ہیں. نا یومنون بہی حتی یرب العذاب الالیم, یہ کبھی بھی عذاب نہیں لائیں گے مگر جس وقت کے ان کو جو ہے وہ عذاب نہ نظر آ جائے. اب جب عذاب نظر آئے تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب توبہ کی جائے, لیکن توبہ اس وقت کرنا جب رحمت اور عذاب کے فرشتے سامنے آ جائیں, جب روح قبض ہونی شروع ہو جائے, جب فرعون کی طرح آدمی جھٹکیاں کھانے لگے, تو اس وقت اگر پھر آدمی کہے کہ یعنی میں توبہ کرتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ اس وقت ایمان لائیں گے جب ان کے سامنے سارے کا سارا عذاب آ جائے گا. فجاتیہم بغتتم وہم لا یشعرون, تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا, انہیں خبر بھی نہ ہوگی, یہ سوئے ہوئے ہوں گے, یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے, یہ اپنے مستی میں برقرار ہوں گے کہ رب کا عذاب آ جائے گا. اور جب رب کا عذاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی. کہا اس سے پہلے ایمان لاؤ ظالموں, اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ آقا کریم سے پہلے پہلے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عذاب کے آنے سے پہلے. کرے گا اور ان کو علم تک نہیں ہوگی, ان کو خبر تک نہیں ہوگی. فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ, تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ ارے اس وقت مہلت مانگنے کا کیا فائدہ, ابھی مہلت ہے, اس وقت رہے باری تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم ایمان لائیں اور تصدیق کریں, لیکن اس وقت مہلت نہ ملے گی. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو برائے تمسخر استعذار کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا. اس پر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد سنا جو آگے آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ بھائی یعنی ہمیں اب ہمیں مہلت, اس وقت مہلت کیا؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جب میری پکڑ ہوگی, جب موت آئے گی تو اس وقت کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب وصدقا واکم من الصالحین, باری تعالیٰ اگر ہمیں تھوڑی سی تو مہلت دے دے, ہمیں واپس بھیج دے, ہم نیک کا ہو جائیں گے, ہم کبھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے, باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کیا کریں گے, ہم تیری عبادت کیا کریں گے اور سارے کا سارا مال ہم تیری راستے میں خرچ کر دیں گے. لیکن نہیں ہو خیر اللہ نفس اذا جاء اجلها, کہا اس وقت کوئی بھی کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی, آج توبہ کرو, آج رب رسول کے احکام کو مانو, جب موت آ جائے گی تو واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. آفا بھی عذابینا یستعجلون, کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ جب عذاب آئے گا پھر کہیں گے ارے اتنی جلدی بھی کیا, ذرا ہمیں مہلت دے دو, ہم توبہ کر لیں, ہم نمازیں پڑھ لیں, ہم نے جتنا کچھ اکٹھا کیا تھا رب کی راہ میں تقسیم کر لیں. اگر آئی تا ان متا نہ بلا, دیکھو تو اگر کچھ برف ہمیں انہیں برتنے دیں اور فوراً ہلاک نہ کریں تو کیا کریں گے؟ یہ پھر بے حیائی کریں گے, یہ پھر بدتمیزی کریں گے. آپ آزما لیں, آدمی بیمار ہوتا ہے تو کتنی دعائیں مانگتا ہے, اب اگر میں تندرست ہوا تو اب میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا, اب میں نمازیں پڑھا کروں گا, اب میں جو ہے وہ بڑے نیکی کر. اور جب تندرستی مل جاتی ہے پھر ساری کی ساری بات جو ہے وہ بھول جاتا ہے, ہر چیز آدمی جو ہے وہ بھولتا ہے. ارے ارے ان کی پناہ آج مرد مانگو ان سے پھر نہ آنیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج پتا کرو, آج جو ہے اللہ کے حضور جھکو, آج توبہ کرو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں. کہا اگر انہیں کچھ دن برتنے کے لیے دے دیے جائیں تو یہ وہی بدتمیزی وہی بے حیائی کریں گے. ثم جاء ما کانوا یوعدون, پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں, یعنی عذاب الہی یا قیامت کا دن. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون, تو کیا کام آئے گا ان کا وہ جو برتتے تھے. ارے آج تمہیں دولت دے دی جائے, آج تمہیں بادشاہی دے دی جائے, ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں پھر کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے روز یا موت کے وقت وہ تمہیں فائدہ دے گی؟ ساری دولت ادھر, سارا خاندان ادھر, نہ قبر میں کام, نہ حشر میں کام, نہ مرتے ہوئے کام. تو رب کہتا ہے اگر تمہیں میں مہلت دے بھی دوں, کتنے ہزار سال, دس ہزار سال, لاکھ سال کما لو, کتنا کماؤ گے, کیا یہ تمہاری کمائی فائدہ دے گی؟ کوئی تمہیں مستغنی نہیں کر سکے گی, کام نہیں آئے گی تمہاری کمائی. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ, اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر ہم نے کسی نہ کسی ڈرانے والے کو وہاں بھیجا. رب اپنا حکم پہنچاتا ہے, ویسے ہلاک نہیں کرتا, پہلے حکم پہنچاتا ہے, لیکن جب رب کے حکم کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, جیسے آج جگہ جگہ قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, پیارے آقا کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, اور جو در سنانے والے, جو قرآن سنانے والے ہیں, ان کو ذلیل و خوار رکھ کر کے رکھ دیا گیا. آج خاص کر مرزائی لوگ جو ہیں وہ بڑے مختلف ناموں سے, مختلف ہیلوں بہانوں سے علماء کے مخالفت کر رہے ہیں. یاد رکھیے, یہ اپنے نام بدلتے ہیں لیکن ان سے بچ کر رہنا چاہیے. یہ نام بدلتے ہیں, کام ان کے وہی ہیں, اور ان کو پتا مولوی کی مخالفت جو ہے, اگر مولوی سے لوگ دور ہٹ گئے تو پھر یہ گمراہ ہو جائیں گے. سب سے بڑا مولوی کا جو یعنی دشمن ہے وہ یہودی ہے, اس کے بعد عیسائی ہے, اور نام یہاں مسلمانوں میں سے بھی کئی ہیں. اس سے اگر یہودی عیسائیوں سے میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ مولوی کا خلاف جو ہے وہ قادیانی ہے, کیونکہ علماء نے مرزا قادیانی کے جو تھے سارے رات پشت باب کر دیے تھے, اس کی ایک ایک چیز جو تھی واضح کر کے بیان کر دی تھی, وہ بے حیائی, ہاں بے حیا کیسا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو شیعہ لوگ علماء کی مخالفت کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے تو وہابی کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے تو دیوبندی کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے تو جاہل سنی کریں گے. یہ لوگ ہیں جو علماء حق کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اپنے نام بدل کے کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگ جو ہیں وہ ہماری اصلیت کو نہ جان جائیں. تو اس لیے رب کہتا ہے میں ہر کسی نہ کسی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا مگر وہاں حکم پہنچانے والا بھیجتا ہوں. کیونکہ پہلے تو انبیاء آتے تھے, ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا, لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت کو ختم کر دیا, اب آقا کے غلام جو ہیں وہ لوگوں تک حق پہنچانے کی جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں. اب یہ علماء حق کا کام ہے, اولیاء اکرام کا کام ہے, یہ ہر جگہ اللہ رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں. کہا جب تک یہ پہنچائیں گے نہیں اس وقت تک ہم کسی کو غفلت میں نہیں ماریں گے. ذکر نصیحت کے لیے, وما کنا ظالمین, ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. رب معاذ اللہ رب کو ظالم کہنے نہیں چاہیے, رب ظالم نہیں ہے. ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا ایک کا حق دوسرے کو دے دے, یا ایسی چیز جہاں اس کا حق. ہم تو آج کل یہ رونا رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پر اعتراض ہو رہا ہے. کوئی لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو رب کو بھی معاذ اللہ ظالم کہتے ہیں, اور فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ رب کو ظالم کہنا جائز ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو رب کو ظالم کہیں, جو رب کو جھوٹا کہیں, ماں کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگائیں. وما اہلکنا من وما تنزلت به الشیطان, اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہ اترے, یہ تو رحمان کا بھیجا ہوا ہے, یہ تو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں, اس کو شیطان لے کر نہیں آیا. لوگ کہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو شیطان لے کر آیا ہے. معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ جنوں نے یہ خبریں دے دی. رب کہتا ہے اس کو شیطان لے کر نہیں آیا, کیوں؟ وما یم بگی لہم وما یستطیعون, وہ اس کے قابل ہی نہیں. قرآن کو اٹھا لیں جن, یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. وما یستطیعون, اور اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے, ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. یہ رب کا کلام ہے, کوئی بندے کا کلام نہیں ہے. اس کو یا جبرائیل امین اٹھائیں یا محمد مصطفیٰ اٹھائیں, اس کو جن کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو کہا جنوں نے یہ استطاعت نہیں. انہم عن السمع لمعزولون, وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں, یعنی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے. اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے. اور یا یہ ہے کہ پہلے وہ چونکہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے پاس سے پہلے, اور وہاں سے کچھ فرشتوں سے باتیں سنتے, ایک سنتے سو ساتھ ملاتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے. آج بھی یہ جتنے لوگ ٹیوے لگانے والے ہیں, پھل نکالنے والے ہیں, ایک بات صحیح ہوتی ہے اور ہزاروں باتیں ان کی غلط ہوتی ہیں. جس کی ایک کی صحیح ہو جاتی ہے وہ ڈھوڑا پیٹتا پھرتا ہے, وہ جی بڑا اللہ کا ولی ہو گیا, وہ تو جی بڑی جو ٹیوا نکالتا ہے صحیح نکلتا ہے. اب سو کے غلط نکلتے ہیں لیکن لوگ ان کی نہیں سنتے, اس کی سنتے ہیں. تو اس اثر میں یہ شیاطین کچھ نہ کچھ اچک لیتے تھے اور وہ 700 غلط باتیں ملا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو رب نے کہا ہم نے ان کو معذور کر دیا, دور کر دیا. تدعو ما اللہ الہن آخرا, تو اللہ کے سوا دوسرے کو خدا نہ بنا لینا, دوسرے کو الہ نہ بنانا. فتکونا من المعذبین, جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لیا اس کو عذاب دیا جائے گا, وہ معذبین میں سے ہو جائے گا. خبردار, اللہ جل مجد الکریم کے سوا کسی کی عبادت کرنا, کسی کو الہ ماننا, کسی کو رب بنا لینا سخت حرام ہے, ناجائز ہے, شرک ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے محبوب اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ. جو صدق, یعنی کون سے حضور کے قریب کے رشتہ دار؟ بنی ہاشم, بنی مطلب ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ انذار فرمایا اور خدا کا خوف دلایا, جیسا کہ حدیث صحیحہ میں وارد ہے. یہی آیت کریمہ اتری تھی کہ جب آپ نے سارے مکے والوں کو کوہ صفا پہ بلایا تھا اور جب سب کوہ صفا پہ چڑھ گئے تو آقا کریم نے ارشاد کیا دیکھو دوسری طرف تمہیں کوئی لشکر نظر آ رہا ہے, کوئی آدمی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ کہا ہم ہماری آنکھوں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دوں گے, ہم کہیں گے ہماری آنکھوں نے جھوٹ بولا, لیکن نبی ہم تجھے نہیں جھٹلا سکتے. اگر تو کہے کہ لشکر آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لشکر نہیں آ رہا, پھر بھی ہم کہیں گے لشکر آ رہا ہے, کیونکہ تو نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, تو سچا ہے. تو میرے آقا نے کہا جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ رب پر بھی جھوٹ نہیں بولتا. میں تمہیں بتاتا ہوں لوگوں, میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ ایک صفا کی طرف سے ایک بھرپور لشکر آ رہا ہے, تو مان جاؤ گے؟ کہا مان جائیں گے. کہا پھر مان جاؤ, رب ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ابو لہب ظالم اٹھا اور کہا اے نبی تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ اور معاذ اللہ استغفر اللہ, میرے آقا کریم کو تھپڑ مار دی. ادھر ابو لہب کا ہاتھ اٹھا, ادھر اللہ جل مجد الکریم نے پوری کی پوری سورہ نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور بلکہ ٹوٹ ہی گئے وہ ہاتھ جو میرے آقا کریم کی بیدبی کے لیے اٹھے, وہ زبان جو میرے آقا کریم کی بیدبی کے لیے کھلے, وہ کان جو میرے آقا کریم کی بیدبی سنے, تباہ ہو جائیں وہ کان, بند ہو جائے وہ زبان اور ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ. اور رب نے کہا ٹوٹ ہی گئے. دیکھو رب جل مجد الکریم, قرآن میں عام طور پہ طریقہ مبارکہ ہے کہ کسی ایک کا نام لے کے جھوٹے تو نہیں کہتا, سارے جھوٹوں کو کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن اس طرح دوسری طرح ذرا دیکھو, جب گستاخی رسول کی باری آئی تو رب نے نام لے کر, تبت یدا ابی لہب و تب, آئے لوگ کہتے ہیں نام لے کے کسی کو برا نہ کہو, مطلقاً کہہ دو یہ جو مولوی نام لے کے برا کہتے ہیں یہ بہت برا کرتے ہیں. میرے رب نے تو نام لے کر کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, بلکہ ٹوٹ ہی گئے, جس نے میرے محبوب کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا وہ ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہ نام لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی یعنی مذمت کی اور کہا محبوب اپنے قریبیوں کو بلاؤ, رشتہ داروں کو ڈراؤ. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین لا فقط, محبوب اپنی پرواز کو ذرا نیچا رکھیے مومنوں کے لیے. اے میرے محبوب کریم تمہاری پرواز بہت اونچی, تیری پرواز کے ساتھ یہ مل نہیں سکیں گے. محبوب تیرے نور کی روشنی یہ دیکھ نہیں سکیں گے. اپنے نور پر بشریت کی چادر اوڑھ لے محبوب, اپنی اس رفتار کو جو رفتار جو ہے ایک قدم اٹھائے فرش ملا تک جاتی ہے، وہ رفتار جو آنکھ جھپکنے میں لامکاں تک جاتی ہے، اور آقا واپس آتے ہیں تو رات کا بھی تھوڑا سا حصہ گزرا ہوتا ہے۔ تو رب جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا محبوب اپنی رفتار کو ان گناہگار غلاموں کے لیے تھوڑا سا آہستہ کیجیے، اپنے رحمت کے بازو ان پر رکھیے، اپنی رحمت کی چادر میں ان کو سمیٹ لیجیے۔ یہ دیکھیے رب جل مجد الکریم ہمارے محبوب ہمارے آقا کو کیا کہہ رہا ہے، اور آقا کی چونکہ عزم کے رب تو جانتا تھا نا مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، ہمیں کیا پتا، ہم تو مناظرے کرنے لگتے ہیں نبی کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے، نبی کو کسی چیز کا پتا ہے یا نہیں ہے، نبی نور ہے یا ہماری طرح معاذ اللہ بشر ہے، رب سے پوچھئے۔ رب کہتا ہے اے میرے محبوب یہ تیری رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتے، اے میرے محبوب اپنی رحمت کی چادر جو ہے ان پر انڈیل دیجئے، ان پر رحمت کی چادر کا سایہ کر دیجئے، محبوب ان کو ساتھ لے کر چلیے، یہ گناہگار یہ سیاکار بڑے امتی ہے تیرے محبوب، اگر تو چھوڑ کے چلا گیا ان کا کیا ہوگا، اپنی رحمت اللہ اکبر، کیا حال ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر جب لگا ہوگا، جب یعنی وہ کیا کتنا پیارا شعر ہے اسنا شریف کا کہ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خطا ہوگا، امت کو شہ بتہا چادر میں چھپائیں گے، کیا حال ہوگا جب گناہگار مارے مارے پھر رہے ہوں گے، جب ٹھوکریں کھا کے گر رہے ہوں گے، جب کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، میرے آقا کریم رحمت کی چادر جو ہے اس کو پھیلا دیں گے اور کہیں گے اے میرے گناہگار امتیو آ جاؤ، میرا رب کہتا ہے وَفِدْ جَنَاحَكَ، میرے محبوب اپنی رحمت کے بازو میں میرے محبوب اپنی رحمت کے بازو جو ہیں وہ پھلا دیجئے، وہ بچھا دیجئے، جن کے لیے لَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جنہوں نے بھی تیری اتباع کی ہے، محبوب ان پر اپنی رحمت کی چادر پھلا دیجئے، اپنے رحمت کے بازو، اب میں چادر کہہ رہا ہوں، رب نے تو بارہ جناح کا بازو کہے، ہاتھ کہے، کہاں تک پھیلائیے، آپ دیکھیے میرے ایک آدمی کے ہاتھ میں کہاں تک جا سکتے ہیں، ہاتھ ہاتھ آدمی کے ہاتھ کے نیچے کتنے آدمی، ایک آدمی بھی نہیں آ سکتا، تو چلو دو دو آدمیوں کے سروں پہ آدمی رکھ لے گا، ارے یہ کروڑوں اربوں کی امت، میرے آقا کے غلام، اور رب کہتا ہے سب پر میرے محبوب اپنی رحمت کے بازو بچھا دو، معلوم ہوتا ہے میرے محبوب کا بازو ساری امت کے اوپر ہے، میری محبوب میرے محبوب کے بازو کی اتائیں جو ہیں وہ ساری امت کے اوپر ہیں، اس کو ایک عام بشر جیسا بازو سمجھنا، اب دو بازو اگر پھیلائیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے، لیکن میرا رب کہتا ہے مومنوں پر بازو پھیلا، محبوب تیرے یہ رحمت کے بازو جو ہیں یہ مومنوں کے اوپر پھیلے رہیں، ورنہ ان گناہگاروں کا کیا ہوگا، اللہ اکبر، یہ تو نہ آندو محبوبہ گناہگار بچارے کی کر دے، جنا بندہ حامی میں شردا سیاکار بچارے کی کر دے، ہمارا کیا بنتا قیامت کے دن، ہمارا کیا بنتا یہ قبر حشر میں، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی رحمت کی چادر نہ ہمارے پاس ہوتی، اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دعال حمل رہا ہمارے اوپر سایہ جن ہوتا، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں سایہ نہ کرتی تو قیامت کے روز ہم سب کا کیا بنتا، کیا حال ہوتا، کیا حشر ہوتا، کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوتا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی اور ہم اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے، جب سارے یار دوست رشتے دار عزیز و اقربا چھوڑ چکے ہوتے تو کیا بنتا، غور و فکر تو ذرا کیجیے، یہ ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، ساری کی ساری حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا جب میرے آقا کریم لال احمد پکڑ کے آ جائیں گے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم جیسے گناہگار جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ہم بھی کہہ دیں گے لو وہ آیا میرا حامی، اللہ اکبر، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خوار، لو میرے آقا کریم میرے حامی بن کے آ گئے، میرے غم خوار بن کے آ گئے، اور میرے آقا پوچھیں گے کیوں پکڑا ہوا ہے، یہ میری میرا امتی ہے چھوڑ دو اس کو، تو رب نے کہا محبوب آپ ان مومنوں پر اپنی رحمت کے بازو پھیلا دو، فَإِنْ أَصَوْكَ اگر یہ تیری بات نہ مانے، اگر یہ تجھے چھوڑ جائیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ تو محبوب کہہ دینا کہ میرا تمہارے کاموں سے کوئی علاقہ نہیں. اللہ ہو، اب محبوب کہہ دیں کوئی علاقہ نہیں تو کون سنبھالنے کے لیے آئے گا؟ محبوب نے اگر کہہ دیا یہ میرا نہیں تو کون پوچھنے کے لیے آئے گا؟ میرے بھائیو ذرا غور و فکر کیجئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنا کہہ دے، بس اللہ کا محبوب کہہ دے یہ میرے ہیں، پد کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں. اگر آقا نے کہہ دیا تو سارے کے سارے کھوٹے کھڑے ہو گئے، اور اگر آقا نے واپس پھیر دیا تو پھر کوئی بھی وہاں کام آنے والا نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ محبوب پھر بھروسہ کرو جو عزت والا اور مہربان ہے. کون عزت والا، کون مہربان، کون رحیم؟ اللہ بھی ذرا کہیں نہ تکوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، نماز کے لیے یا دعا کے لیے یا ہر اس مقام پر جہاں بھی تم ہو. دیکھو یہ ہے عزت، یہ ہے عظمت میرے محبوب کی. اللہ بھی ذرا کہیں نہ تکوم، محبوب تو جہاں کہیں کھڑے ہو میں تجھے دیکھتا رہتا. اللہ اکبر، محبوب اور محب کو دیکھیے، محبوب اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، محب دیکھتا رہتا ہے. یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے؟ رب کہتا ہے محبوب تو جہاں کہیں کھڑا ہو میں تجھے دیکھتا ہوں. رب محبوب کو دیکھتا ہے تو ہم کیوں نہ بھائی محبوب کو دیکھیں؟ جس کو رب دیکھتا ہے ہم کیوں نہ دیکھیں؟ وَتَكَلَّمَ كَمَا فِي السَّاجِدِينَ محبوب جب تو سجدہ کرنے والے نمازیوں سے گزرتا ہے تو تب بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوتا. جب تو اپنے غلاموں پر جب وہ نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تو دورہ فرماتا ہے، محبوب میں تب بھی تمہیں دیکھتا ہوں. یا علماء نے بیان کیا کہ جب محبوب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ آگے پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، محبوب تم امتیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا. سبحان اللہ. یا اس کا معنی یہ ہے، اور یا اس کا معنی جو ہے وہ کہ محبوب جب جس طرف تمہاری نظر ہوتی ہے، میں جس طرف تمہاری نظر جاتی ہے میں بھی اسی طرف دیکھتا ہوں. یا اس کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب جہاں تم ٹھہرے، جہاں تم رکے، جہاں تم چلے، یعنی اپنے اباؤ اجداد کی صحبتوں میں، اپنی ماؤں کی رحموں میں، محبوب جہاں بھی تم ٹھہرے میں تمہیں دیکھتا رہا. تو اس سے علماء نے یہ آخذ کیا ہے مفسرین نے کہ ساجدین سے مراد یہاں مومنین ہیں. تکلبا کا پھر ساجدین، محبوب تیرا متقلب ہونا پھرنا ساجدین میں سے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب ساجدین تھے. محبوب تیرا ساجدین میں پلٹنا، حضرت آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضرت حوا سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، محبوب تیرا نور جہاں سے بھی، جس باپ کی صورت سے، جس ماں کے رحم میں آیا، محبوب وہ سب ساجد تھے، وہ سب توحید پرست تھے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا. اسی آیت کریمہ سے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے آقا کریم کے تمام آبا و اجداد کو مومن ثابت کیا، اور اسی آیت کریمہ سے علماء اہل سنت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں یعنی والدین کریمین ابا اجداد سب کو مومن ثابت کیا. اور اس پر الحمدللہ ہم نے واضح طور پر جو ہیں وہ دلائل جو ہیں وہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دیے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ مومن ہیں، ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بے شک. ذرا فکر تو کیجئے نا، وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے اشارے سے پتھر سے نکلے وہ جنت میں جائے، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ جنت میں جائے، وہ کتا جو حضرت جو اصحاب کہف کی غار کے باہر آ کر بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے. تو کیا میرے آقا کی والدہ، میرے آقا کی ماں جس کے پیٹ میں 9 مہینے آقا رہے وہ جنت میں جائیں گے؟ سبحان اللہ. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جس پتھر کو ہاتھ لگا دیں پتھر جنتی ہو جاتا ہے، میرے آقا جس درخت کو ہاتھ لگا دیں درخت جنتی ہو جاتا ہے. تو جس ماں کا دودھ پیا ہے، جس ماں کی گودی میں کھیلے ہیں، جس ماں کے یعنی بطن اقدس میں 9 مہینے رہے ہیں، وہ ماں کیسے جہنم میں جا سکتی ہے؟ میرے آقا تو مشرک تھے، ایک منٹ کی مدد قبول نہیں کرتے. میرے آقا کیسے مشرک ماں کے پیٹ میں رہ سکتے ہیں؟ ارے جہاں آقا ہوں وہاں شرک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جہاں دیکھیے غور و فکر کیجیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ارے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے تو میرے عمر کے آقا کا کیا حال ہوگا, میرے آقا کے میرے عمر کے آقا رضی اللہ تعالیٰ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس ماں کے گھر میں ہوگے کیا وہاں شرک ہوگا. وہاں یعنی دیکھیے نا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کہتی ہیں میں جب علی میرے پیٹ میں تھے میں کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے لاکھی تو مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے. ارے علی ماں کے پیٹ میں ہو بت کو سجدہ نہ کرنے دیں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہو تو بت کو سجدہ کرے ان کی ماں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت, سارے نبی خوبصورت ہیں لیکن آپ کا سخن جمال بھی کمال تھا. آقا فرمایا جب میں یعنی معراج پہ گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا نوجوان گورے رنگ والا, اس کی زلفیں گنگریالی ہیں سیاہ زلفیں گورا رنگ, ابھی ایسے آیا اس کی زلفوں سے نور کے قطرے گر رہے ہیں جبھی ہرا رہا ہے. تو پوچھا گیا یار صلی اللہ وہ کون ہے, وہ حضرت عیسیٰ تھے, اتنے خوبصورت روح اللہ تھے دل بھاگ کے پیدا ہوئے. تو ایک عورت نے ایک دن حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور حسن و جمال دیکھ کے نا تو عورت کہتی ہے میں قربان جاؤں اس ماں کے جس ماں کی گودی میں عیسیٰ تم پلے. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی وہ ماں قربان ہونے کے لائق ہے لیکن عورت میں قربان ہوں اس ماں پہ جس کی گودی میں محمد عربی پلے, میں قربان ہوں اس یعنی دل پہ جس میں قرآن پاک ٹھہرے گا اور جس میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے. تو قربان جاؤں میں سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ میں کہتا ہوں ہماری سار سب کی مائیں اس ماں کے قدموں پر نثار ہو جائیں, ہماری سب کی عزتیں ایمان جو ہے اس ماں کے قدموں پر نثار کہ جس ماں کے صدقے سے محمد عربی مل گئے, جس ماں کے بطن سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. تو فرمایا محبوب تیرا ان ساجدین میں پھرنا اور تشریف لانا محبوب میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں تیرا نور کس کس باپ کی صورت سے کس کس ماں کے رحم پاک میں جا رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے. انہ ہو وہ سمیع العلیم, وہ دیکھنے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. حل ان نبیوں کو علامت تنزل الشیطان, کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پہ شیطان اترتے ہیں. ہاں یہ بھی دیکھ لو, رب کہتا ہے میرے محبوب پر تو شیطان نہیں آیا, یہ تو جبرائیل امین لے کر آئے میں نے بھیجا, لیکن میں تمہیں یہ بھی خبر دے دوں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاق عظیم, کہاں اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر, مسلمہ قذاب پر, سجا پر, مرزا قادیانی پر اور ان جیسے اور جو بدبخت نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں دجال جو ہیں ان پر شیطان اترتے ہیں. محمد عربی کے قریب شیطان نہیں آتے, شیطان تو ان کے غلام ہیں. یلکون السمع واکثرهم کاذبون, شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. اب دیکھو مرزے کی باتیں, ذرا مرزے کی اور جو کیا نام ہے اس کی پیشین گوئیاں دیکھو, مرزے کی باتیں سنو عجیب و غریب. تو کہا یہ شیطان ایسے مرزوں پر ایسے مسلمہ کذابوں پر دجال پر لے کر آتے ہیں اور وہ اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں. بشعراء یتبعهم الغاوون, کہا اور شعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. اب شاعر شعر بھی ایسا جو گندے شعر ہوں, گانے بجانے کے شعر ہوں, تو میرے آقا نے شعر کو پسند نہیں کیا. فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیر سے بھرا ہو وہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے پیٹ میں شعر ہوں. تو شعر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں کیے. الم ترى انهم في كل واد يهيمون, کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر پرنالے پر سرگرداں پھرتے ہیں, ایسے گمراہ لوگ کبھی اس طرف کبھی اس طرف, ان کو خود راہ سجائی نہیں دیتا, لوگوں کو کیسے راہ سجائی دیں گے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں لوگوں کو کچھ اور کہتے ہیں خود کچھ اور کرتے ہیں. تو عالم وہ جو اپنے کہے پر علم کرے اور جاہل وہ جو لوگوں کو کچھ اور کہے خود کچھ اور کرے. آج کل یہ بہت مسئلہ, اللہ محبوب کے صدقے ہمیں پڑھے لکھے سنے بتائے پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہاں لیکن ان میں سے وہ لوگ الا الذین آمنوا, ہر شاعر برا نہیں ہے, گانا برا, غزل بری, بے حیائی بری, لیکن نعت رسول تو بری نہیں ہو سکتی نا. لوگ وہ آئے تو پڑھتے ہیں مشورہ یتبعهم الغاوون, کہ دیکھو جی قرآن نے کہہ دیا شعر شاعر کا شاعروں کی اتباع گمراہ کرتے ہیں, تم نعتیں پڑھتے ہو تم شعر سناتے ہو تو وہ تو گمراہ کرتے ہیں. رب نے کہا وہ نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک لوگ ہیں اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تو یعنی کیا نام ہے وہ گمراہ نہیں ہے. وذکر اللہ کثیرم, اور بکثرت اللہ کی یاد کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شعر بولے رب کی یاد کو بھول جائیں. کہا نہیں, ان کے شعر ان کی رب کی یاد کو بلاتے نہیں. ونتا سارو, اور بدلہ لیا انہوں نے شاعروں نے بدلہ لیا کن سے, کافروں سے جنہوں نے میرے آرا کے خلاف یہ کہے. میرے آقا نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو منبر بچھا کے دیا مسجد میں اور کہا اے حسان منبر پر چلو جبرائیل تمہاری مدد کریں گے. اور وہ کافروں کا جواب دیتے تھے شعروں میں, میرے آقا کی تعریف کرتے تھے. میرے آقا نے کہا وہ شاعر برے نہیں جو میرے آقا کی میرے محبوب کی تعریف کرتے ہیں, جو میرے محبوب کی مت بولتے ہیں, جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بدلہ لیتے ہیں ظالموں سے جو آقا کی بدوی پڑے ہیں, وہ شعروں میں ان کا بدلہ لے لیتے ہیں. من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا من کالے دن یعنی کالے بھول, اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کروٹ پر پلتا کھائیں گے. یہ ظالم جو ہیں جب قبر حشر جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. الحمدللہ دعا کیجیے, آج ہم الحمدللہ سورۃ الشعراء مبارکہ آج ختم ہوئی. کل انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی تو سورۃ النمل مبارکہ جو ہے وہ درس دیا جائے گا. تو ابھی مدنی بھائی ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں, میں گزارش کروں گا اگر وہ ناشی سنا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. ہمارے وہ عاشق مصطفیٰ بھائی تو چلے گئے, انہوں نے ماشاءاللہ ناشی سنائی کمال کی, اگرچہ وہ کیپ پر ہی تھی, پتہ نہیں آج کس کی تھی, لیکن ماشاءاللہ آپ تو اصل چیز موجود ہے, آپ ٹپوں کی کیا ضرورت ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست, پانی مل جائے تو تیمم نہیں ہوتا. تو جب مدنی بھائی موجود ہیں ہمارے تو پھر مان لا ہمیں کیسٹوں کی کیا ضرورت ہے. تو اگر ان کو اللہ کرے کہ یہ جنوبی افریقہ کے دورے تھے, کوئی مائک خرید آئے ہوں, چونکہ کراچی میں تو مائک نہیں مل رہا, کار مہینے ہو گئے ہیں, وہاں قید پڑ گیا ہے ان کا,